أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yenenu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko tay ci kartanu borom bi tabaaraku wa ta'ala ñuy jël suratul anfal mu nek sar bu bes bu nuy tambale introduction bi sar bi tuddu suratul anfal al anfal al bi adatu ta'rif la anfal ghanaim badr ma ukhiza min al kuffari anfal lumuy teki moy mang giñu nango ci loxo yéfer yi lolou moy anfal julli ñi ak yéfer yi suñuy xex ab jullit door ab yéfer mu faatu jaasi jamu yoron wala fas ba mu yoron wala tek yamu tegon ci kaw fas ba wala bagage yamu yoron lolu mom moy anfal lolu nak bu ko ab julit jele dagan na ci mom lolu moy anfal sar bi bo joge fatiha di yam nas sar bi moy 8e rang ginaaw baqara la ca tegu ala imran la ca tegu nisa la ca tegu maida la ca tegu an'am la ca tegu araf araf la ca tegu moy anfal moy 8e aya jurom ñaar fukku la jurom moy 75 aya suratul anfal harafi adadul kalimat moy 1243 moula sar bi araf yi 5299 araf sari ba mu jeex tak sar bangi wacc ginnaw badr sar bangi wacc medine bam dess aya 30 ba aya 36 lolou makka la wacc la ca dess yeb nak ba nga wacc medinatul munawwar sar bi ben la ci sar yi nga xamne daño ñew di leral lu bari ci sharia islam rawatina la ci aju ci walu xare ak jihad ci yoonu yalla tabarak wa taala li yop ci sar bi ci lol lay wax ñew na di wax ci walu xare lutax mu upp di wax ci walu jihad ci yoonu yalla ndax sar bi dafa wacc ginaaw badr mu ëmb lu bari nak ci at-tashri'at al-harbiya li yalla yonal ci walu xare sar bi ñew di leral lool ak ay orientation yo xamne ci sunu borom subhanahu wa ta'ala la baye ko yo xamne dafa war ci ab julit mu top ko ci jamono bo xamne mom la julit bi di xex ak noni yalla yi liko ci yalla jox ci ay orientation li ci upp ci sar bi la nek waye sar bi ñono di wax ci ay atté jami ak atté ghanaimi moy mang yi yoy ñuy jël ci yéfer yi sar bi mbokk yi wacc na ginnaw badr badr nga xamne histoire bu reuy la ci l'islam ndax kenn mën ta wax l'islam ba mu jeex te waxo Badr ndax moy première victoire bi sunu borom subhanahu wa ta'ala defal julit yi ndam wada histoire dafa bind Badr mu nek première ndimbal bidayatul nasr mu nek première ndimbal bi nga xamne sunu borom jalla jalalu wa azza kamalu ci le dimbali ñoo ñuy wax jundur rahman moy soldaru yalla yi len sax ci sahaba ñom sar bi tuddé wuñ ko suratul anfal ndax importance sar bi ñom ñu ko tuddé suratu badrin ndax ginnaw badr la wacc exact rek mu wacc badr ñu tuddé ko suratu badr badr nga xamné mom moy ubbé ku xaré yi ci tarixu islam mu ñew di léral mom sar bi ci li war ci julit mu war ko feñal ci kanamu ay nonam wana wana njambarte wana wore taxawayam al wuquf fi wajhi al batil julit naka la wara taxawé ci kanamu tiaxan tay mbokki jamono yele passé man ak oustaz galadjo ka dañ don def ben conférence goré tam bi mu ko don def ci al ghuraba man sérieusement nima jappé won al ghuraba ak kérok bu mu ñëwé mom mu def définition bi man dama bay sama boss pourquoi ñu ñëp dañu jang bada ad-din gharib wa sayaudu ghariban kama bada fa tuba ñu ñëp bu ñuy firi li ñuy wax islam dafa tumarank won bi muy tambali bu ndeme ba diine di waja jeex day tumarank wat okay mom nak mu leral ko ñaari leral mu ne demb ba l'islam di tumaranké sahaba yi tumaranké dafa fekkon amuñu lu bari amuñu ay ngannaay amuñu ay warwaay amuñu alal amuñu nombre bi ci ay nit wol taxon ñu tumaran ñun nak dañu am lool ba paré tumaranké ha ñun dañu am lool lepp am nombre nit julli ñi ñaata lañ ci aduna bi ben élève ben enseignant dafa dugg ci ci classe bi mu bind ci tableau bi ben question mu ne ban capital mo gëna sori ci capitalu aduna bi ayu asima ab'ad min buldanil alam ban capital mo gëna sori ci aduna bi ci capitalu monde bi ben élève dal di jëgë ci loxom ne ko Quds asimatu Palestine mune non asenya bi ne ko me wala febar Palestine nek fi Quds Quds fi jëgë fi nga pourquoi nga wax lolu mune ko munzu 40 sana asma nahnu qadimun wa lam nasil depuis 40 ans julit ñangi nan day ñu yexsi leg ñu yexsi leg ñu yexsi mu ne 40 ans yexse guñu kon kay capital bobu mo gën sori de nga fu déggé ak fi enseignant bi déggé du ben dé ñun tamit tay ji bu ñuy tumaranké dafa fekk moyen yépp wërnu lepp ñu yor ko suñu loxo ba fa def tumaranké sahabay nak ñom amuñu won arme amuñu won warway amunu alal amunu limal ñun loolu yëpp nan ko yor ba paré bokkutuma ranké ndaysan mo tax sar bi ñu di netali première victoire julit ñi bu ñu am sar bi ñew di leen digal né dañu wara taxaw tém njambarté al wuquf fi wajhi al batil né taxaw tém ci kanamu tiaxan bi kulli suja'a ci mbollem anamu njambarte ab julit warul yox yoxi ci kanamu tiaxan ab julit war ko yox yoxi waw mbokki wa hazmin wa samud julit dafa ra dogu julit dafa ra waw kong ci kanamu tiaxan kérok badr julit ñi ñaata lañ won 313 moy ñaata ci olof ñet témèr ak fuk ak ñet mais xolal kérok li sahaba yi woné munaw min al ma'lum min tarikh al ghazawat allati qadaha al muslimun ان غزوه بدر كانت في رمضان من سنه الثانيه للهجره لي نيو خام تي استوارو خاري بو خامني جولت ني خاري نانكو تي وير مو نيك خاري بدر جولي نانكو ديف تي وير بو خامنتاني موغي تود ويرو كور خولا ريك توما رانكي بوب نيوغي وور با نون ñoñi nek ñetti témer afuk ak ñet liñu yor ci ay fas dañ koy lim liñu yor ci ngannaay dañ koy lim Allahu akbar mais comme ci deug lañu nek yox yoxi wuñu comme seen borom lañuy jaamu deltu wuñu ginaaw lool nak ma nga amone ci atum ñaarel ci gadda yu yonent alihi salatu wassalam wa kanat hiya al jawlatul ula min jawlatil haqq ma al batil mu nek premiere dajé premiere songo digënté deug ak tiaxan fofu moy premiere bu deug ak tiaxan songo waye deug taxaw riposté tay bok na ci liñu alak moy deug dafa daw ci terrain bi taxan ñew instauré wu ba lenn ci du'afaul iman dañu yaakar ne taxan yoyu comme mo fi nek rek mo fi wara nek ikhwatal iman waradal baghi wat tughyan kérok ba deug taxawé dafa dello mbewte ak taxan ginnaw waye yamuñ ci rek dello mbewte ak taxan ginnaw waya wa inqaz al mustada'fin min al rijal wal nisaa wal wildan alladhina qa'ada bihim ad du'f fi makkah gis nga tiaxan li tax chaque jour nit ñi di wara taxaw pour tiaxan joge fi moy pour sefe ñu amul doole gis nga ñun ñi tay buñ taxawul ci kanamu tiaxan yi suñuy doom ak leuk dañuy lap suñuy jigen ëlëk dañuy lap sunuy mbok dañuy lap ci tiaxan yi ngeen di gis motax abdulit wara taxaw tem lum la ko jaral jaral na la ko parce que tiaxan kadi kat jaral na len lu nek te yene ngi ni yene ngeen baay seen soxla ñew tafsir alays ka zalim baneer ngeen ñew tafsir baneer ngeen ñew tafsir bi ngeen jël jilmis ñi baneer lañ fi nek ah depuis so batay amna ñu financier jaral na len ko ñun xamna bu neewon tafsir bi suba dañuy finance sa xam nga dise kon deug deug kérok sahaba yi dañoo taxaw tem ci kanamu tiaxan pour lan pour sauver ñi amul doole ci goor ñi ak jigen ñi xalé yi ñi nga xamne ndaysan mënu ñu won gaday fekk yonent bi medine mais ñi ngi makk amuñu doole ñen ñi ragal nañ suñu démé dañ leen di dab ray leen ñi xamuñu yoon wi ñi dañoo magget jigeen ñi xam ngeen xalé yi kérok dañoo taxaw riposté pour sauver ñoñu mbokk yi dañoo taxaw pour génné dëkk bobu nga xamné mo doon makk ci lendeum bañu gagné nit ñi naw leen xamné ñi kat paré nañ ci lañu préparé nak naka lañuy def ba sevé al mustada'fin ñi nekkon mak waqad istajaba Allah sura'atuhum ñi nekkon mak new doole di yuux di ñaan yalla di sujood guddii naan yalla yalla ñu génné ci dëkk bi nga xamné dëkk yéfer la ñoñu yalla dafa nangu seen ñaan ba yalla may julit yi katan ak ndam ñu daal di ñew daal leen di génné fofu mbokk yi ki sar bi ñuy jang muy suratu anfal yalla daf ci wote ay wote yu bari lu tollok juroom benn wote yalla wote ko ci sar bi waye ñan la wo ñi ko gëm yalla ne ya ayyuhalladhina amanu yen ñi gëm yalla bi len yalla di wo batu nida bobu la len woyé waxul len yen ñi gaday joge mak waxul len yen ñi wër yonent bi waxul abubakar waxul umar waxul usman waxul ali ya ayyuhalladhina amanu len yalla wax mu soñu len ci muñ ala sabr wasabat fi mujahadati li a'da illah ne bis bu ngeen deme ba jakar lok noni yalla yi na ngeen muñ te way na ngeen riposte muñ len gis ngeen ñi tay dañu muñ xif muñ mar muñ ay poussière muñ choono muñ ha bu xande ja yoto ñun ñu rek fi muñu ñoo muñ kon muñ len na ñe muñe ni tiaxan kat yi di muñe ci seen tiaxan ba samp deug yeen muñ len nonu ci deug gi ba samp ko mune yalla fateli len ci sar bi ne daf len tegg ay mbir daf len ko tegg ci seeni los duñu muna def len luddul lolou yalla tegg ci kaw seeni los li len yalla sant duñ ko muna def luddul lolou yalla gal seen los ñu exécuter ko kon gis nga yaamu yalla julit même bu ko bëgge def day am yu dess tay ñu ngi bari ñu ngi ni ñu ëpp ci ñun liñuy laye moy dañuy dund sunna waye xam ngeen ne diina ji liñ ci def lu doodila liñu baye ëpp liñu wara nek ay julli deug ba legi mënu ko nek lutax parce que ay galankor yo xamantene fek dundu ñu sharia yalla bi da fay manké mune sunu borom yëgal leen ne wa anna nasr allazi hazu alayhi kana bisababil imani yalla ne len gis ngeen victoire bi ngeen am tay ci dajé ak jooni nit yu nganna yu nek ay ponkal yor arme yeen ngeen nek témèr ak fuk ak ñet ñet témèr ak fuk ñet ngeen gañaleen ngeen dumaleen xam ngeen fan ngeen amé ndam bobu ñu néwa mu ne ngëm yalla do nga tax su ngeen gëmatul yalla doot leen am dara kon julit la kala mëna riposté ci kanamu tiaxan moy ngëmam rek ci kanamu ay yéfer moy ngëmam rek parce que kat yalla néna len badr lutax ngeen gagné du lenn luddul da ngeen am ngëm la bi kasrati salah silah wala bir rijal du ay arme yu ngeen yoro du ay goor yu taxaw non ñitt témé rek fuk ak ñett ño xamné ay fas dañ koy lim arme yi ñi yor jaas yi dañ koy lim kon bu ngeen démé ba gagné rek iman ngeen len gagné mais du nombre du arme sunu borom wo len ay wo waxna ko sank juroom ben ba ca jitu muna faqad jaa fi tahzir min al firari min al ma'raka yalla ne len attention yene ngi ni di xex ku daw ci yeen bokato bis bu ñaari armée yi jakar lowe jaasi genn sen mbar bop yi dag der ji tour ku daw bokato ci ñun bokato ci ñi gëm yalla kon yalla limu jëk avertir julidi samp ko ci ñom moy tapet warul bok ci korelu julidi ku ragal bokko ñun nak tay lan moon dal waxuma ragal way ay buqat lan da no ragal khalid da nan wax gaay ataytukum bi qawmin yuhibbuna al maut kama tuhibbuna al hayat ah su ñaari equipe bi jakar la won khalid day taw ndaysan vr vr vr yeksi dal di yëkëti jaasi dal ni yéféri ah ñi nekk sama ginaaw de yeen ni ngeen bëggé dundur ñi non lañ bëggé dé xawma nak lu xew xam nga ngay xex ak nit te mom dé la bëgg lan mo leen di wax lo waaji day lek tandarma yoonte bi na ubbi nañ bunti aljana na ñan ñoy dem mu ne bakhin bakhin sani tandarma yi waay suma fi toge diko lek daf may tardel waay ki deg seet ñu may ko seet hanzala ñu may ko seet tay ci guddii mu koy cietal mu deg ñu ne haya alal jihad mu romb ko mu dem ñu ray ko lan mo leen woné dafa fanan ak ndaw ci doga dem ñu gis malaaka yi indi ndox diko sang mu tuddu ghazilul malaika subhanallah ghazilul malaika kon ñuñu parce que xam nañ ne deug deug li moy njambarte motax victoire bi julit ñi am yalla bimu leen koy wax premier wo bimu leen wo ci sar bi daf leen ne نغن صح يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الادبار بس بو نغن داجيك دي نيغم يالله بو نغن داجيك ييفيري زحف موي نونو كوماندو يدي داف ها نغن داجي يالله مو نبو كين سين وني غيناو kanam rek Allahu akbar motax chaque jour ku ci dé won sax bo démé sa wa kër di wax né diiw dé dafa dé jabaram wala dom dana la dañ ko ray waw ñu nak lan lañ ko ray fête wala jasi ñu né fête ñu né fan la ko dal fan la ko dal ñu né ah ci kanam ñu ah kon dé da doon avancer way bu dé ginnaw ñu né da doon ndaw dinga mo dal lool lañ doon laaj diou de dafa de ci xare bi ñu ne lu ko ray ñu ne fet fan la ko dal motax ndaysan dañ doon wax dang ma doon jale ci wala dang ma doon begel ci su ku de won yonent bi di ñew sa keur say mbokk dañuy yuux ne yonent dang ñuy jale ci wala dang ñuy begel ci lan moy dang ñuy jale ak dang ñuy begel ci bu fekke flèche bi ci ginnaw la ko dal dang ñuy jale bu fekke flèche bi ci kanam la ko dal dang ñuy begel ndax dem na aljanna Allah yaalla mu ne bu len won yefer yi mu ginnaw lol moy premier wote bu yalla wo way gem yalla ci suratul anfal ñaarelu wote bi faqad jaa fihi al amru bis sam' wa ta' li amri llahi wa rasulihi yalla ne yene ngi ni di xex way mu len nek mbolo te amu len amir degelu len yalla degelu len yonent mok munu nek tay ji ñun bu newon dañuy balé jakaji rek suba buñ fi dajé dañuy am problème balañuy commencer xam ngeen la moone sun problème xam ngeen ko ha xam ngeen lu ne problème nañ dem ci kaw ñi lañ dem ci suuf ñi lañ leen porte non non non imam fim nek dere dere jël ci kaw ko rek parfait non non non non non ni gëk parfait fi lañ nek ba 11h jël kedd commencé non yalla mu ne yeen ñi gëm yalla ma ngi leen di wax ne li na ngeen ko deg mu nek ci yeen moy na ngeen deg na ngeen top yalla kub yonent kon amatu ñu decision amatu lu ñuy tan yalla mu ne ya ayyuhalladhina amanu atiu allah wa rasulahu wa la tuwallu anhu wa antum tasmaun e yeen ñi gëm yalla top len yalla top yonent bu len woné ginnaw muk te yeen ngi deg ngi len di wax كما صورت الآيات الكافرين بأنعام الصالحة التي لا تسمع ولا تعي ولا تستجيب لدعوة الحق خلال خم يالا نينا لين يين نيغم يالا توب لين يالا توب يننت بو لين وني غيناو تي نيغي ديك مي آي يي داغا فيك سي بير يالا نان لين بو لين ملني ييفير يي نдах نيوم داني ديغ تي ديغونو داني ديغ ووتا تي دوني وويجي يين بو لين مل نونو bo moy ñaarelu wote bu yalla wo julli di ñettelu wote bi faqad bayyana fihi anna ma yad'uuhum ilayhi ar-rasul fihi hayatuhum wa 'izzatuhum wa sa'adatuhum fid dunya wal akhirah Allahu akbar gis nga li tay ñu ragal te moy samp deug ci kaw suuf nek ay wote kat juk tasare kaddu yalla gis nga ñi xolal li tay li ñun la waron li ni yow ay auto dug ci ay stade di won nit ñi kay leen ad da'wa ila allah wallahi li ñun la waron ay xol ñun buñu yaafu sey yambare tiaxan ke di jël dekk bi neysan cheikh mohammed ilias ki fondé jamaatu tabligh li la doon wax li mune jamono ngi ñew danañ leen agresser ci ay waame mbon bala lol di tasaro jog len yen ukhzuhum bil khair tug len ngene agresser len ci lu bax song len bu len may temps bala ñom ñuy jog yen fekk ji len ngene tasare mbax ci ñom Allah legi ñu degguñu ñu tok yafus ñu jog tasare mbon gi sun kaw ukhzuhum bil khair la len dan wax jog len ngene fekk len ngene tasare kaddu yalla ci ñom genné len ci bir kër yi fexé len ñuy dem jakk fexé len ñuy julli fexé len ñu lap fexé len ñu set bala ñom ñuy jog di tassaré mbon ñom bañ tassaré mbon lu xew moy ñoal ak nu sun borom né yeen ñi gëm yalla ni ngeen yegg né yonent bi lim len di wo lim len di wax ni ngeen ko def su ngeen ko defé ci la seen aduna nek likoy jagal ak seen bax li len teddlo ak li len di taxelo ci aduna ak alakhirah ci ngeen wuy ju yota yonent wota yonent bi def lim wax fofu la nek annama yad'uuhum ilayhi ar-rasul li yonent bi taxaw di len wotay fihi hayatuhum li mo len di dundal ci ngeen di dundé waye wa 'izzatuhum ci ngeen di teddé wa sa'adatuhum ci ngeen di taxé fan fi dunya wal akhirah ngo waji day wax né yalla day wax ci alquran laqad khalaqnal insana fi kabad ben borom xam bu ngui koy firi mu ne kabad kabad ba ajjala wala kabad kabad ba safara waye amul naflay ki def lu bax day kabad kabadi ki def lu bon day kabad kabadi ñi lu ñuy def kabad kabad lan la il faut nga kabad kabad laqad khalaqna insana fi kabad kabad kabadi ba ajjala rek wala kabad kabadi ba safara ay tok rek man kay bokuma fen munta nek fo nga kabad kon nak comme xam nga ne kabad moy sonu comme fo nga sonu kon sonal ci lu ba nga dem aljana wala ngay sonu ci lu bon yonent bi li mu len indil programme bi moy li len di taxelo aduna ak alakhirah kon su ngeen ko wuyo rek taxé aduna ak alakhirah borom bi tabaarak wa ta'ala mun ya ayyuhal ladhina amanu stajibu lillahi walir rasul iza da'akum lima yuhyikum ngalla way yen way gem yalla yi wiji len yalla akub yonentam su len wowe ci lu len di dundal di len jeriñ ha wiji len yalla ak yonent su len wowe ci sen programme dund tay ku wote di nga mbolo bam dess yalla akub yonent wala ta ki ni kañ la jog commencé wote matagul sax ñenti wéra ha wala ki ni ñew fi tay bimu commencé wote ak legui di un mbolo ñaata wer la mo ngi ni tay xol liko top ñun depuis kañ ñongi ci terrain bi lu nu am mënu ñu fessal sax gal ben serigne nga doon wax o doon ngandi cheikh kari kanko dey ko reuy mako hejane lana ko nonu nu de ko rewi mo ko ne hejé lana ko ne cierno kaari ko rewi mo ko dum de hejane lana legi fofu lal moy tontu bi luy wax bi mom lu mu ko wax yenen di yalla nuh de yalla ko yoni deug la de sayyidul mursalin ulul azmi minar rusul waye nak ñi ko top fe suñu gal waye diw op liko top xejul ci gal legi kon diw mo raw yenen di yalla nuh ah day wax lolou ba pare mune buma ken fenel nak waxuma diw mo raw nu de waxuma ko de waye dama ne diw liko top upp na gal waye diw nu nak mom amul won gal legui mom ki contradiction waxal wax bi rek mu daanu xam nga daanu mom wacc mom daanu moy ci gëna gaaw bo ragalul dam waye wacc ragalo dam da ngay plonger rek vite après kenn du xalaat lu xew dam nga dam mo l'essentiel kan nga wacc lolu la wara wax dafa wara wax rek serigne diw mo gën nu way ñema bu ko xam nga kon ñu ne ko ah nuh dey ulul azmi minar rusul shaykhul mursalin nuh dey amna place ci aljana amna place kaw asman te ki mom yalla waxugul fen ndax duguna jara yalla neena wuy ji len yalla ko bu yonentam bu len wowe lu len di dundal ba moy ñaatal wote ñet ñentel wote faqad nabbahum fihi yalla yeena sahaba yi ila anna ifsa'i sirri al-umma lil a'da khiyana lillahi wa lirasul wa li khiyani al-umma yalla xamal na sahaba yeena ngi ni wër yonent bi gis nga kep ku fi deg dara secret nga genn dem waxi jiko non yi war nga yalla war nga yonent bi war nga umma bi gis nga yalla ni mu formé sahaba yi ñun tay dañu yaakaane alquran bi dara barkelu la rek xolal xolal stratégie yi yene ngi ni nek ci wetu yonent bi ngeen yegne secret bi yonent bi di wax ak yeen kuko genné ci biti dem waxi ko non yi ne yegne koku warna yalla warna yonent bi warna mbollem julit yi yalla ne len ya ayyuha alladhina amanu la takhunu allaha wa ar-rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun e yen ñi gëm yalla ñu na tek nga la way bu len wor yalla bu len wor yonent bi bu len wor kolere gi te yen xam ngeen ne yen ngi wor ñun dañu wor yalla ak yonent bi ak ñepp lañ wor tu war xéet wi top chaxani adina top yi top mumba yi juromel wote bu yalla wo sahaba yi ci sar bi faqad laffatat nazaruhum fihi ila thamaratit taqwa yalla tourner na gis gis yi ne len bu len xol aduna bu len xol alal yu bari bu len xol auto yi bu len xol katkaaji bu len xol jet privé yi xol len ragal yalla wa dhakarahum bi anna asasul khair kulluhu mu yegal len ragal yalla mom moy fondé mbop yiw bu dom adamam bam wa anna min a'zami samaratit taqwa zalika nurur rabbani alladhi yaqzifuhu Allah fi qalbi almu'min mu yegal len ne li gëna reey ci ragal yalla gu nit di am moy leer gogu nga xamne yalla mu ngi koy sanni ci xolub julit te ci leer bobu mom la ci la doom adama di takale deug ak fen su ngeen amé lo rek recc ngeen xolal tay fi limuy bari bari bari bari bari rombu ngeen ko xamne li ay tiaxal la ngeen wuy ji sen borom wala lan moy len may lolou moy leer bu yalla def sen deud yi ngeen xamne li tiaxan la li ay fen la li mbumbay la li safara la ngeen romb ko fofu yalla may len leer go xamne ci ngeen meuna takale deug ak fen yalla may len ar rushd deug leer go xamne ci ngeen meuna takale lu bon ak lu bax amna ay evenement yu passé fi ci jakka ji amna ñu bari demuñu lutax demu len parce que yalla def na ci yeen leer go xamne di ngeen meuna takale wote bi kat warna mo na wuyu ji waye wote bi mom sama yon nek ci duma dem watay wowo yalla may len leer go xamne ci ngeen meuna takale deug ak tiaxan al huda wal dalal yalla ne ya ayyuhal ladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu zul fadlil azim e yen ñi gëm yalla bu ngeen ragale yalla yalla may len lumière yalla defal len conscience bo xamne da len di takalel deug ak fen gis nga bo ragale yalla rek yalla mom moy def ben lumière ci sa deun mo lay orienter tiaxan yeb doto fa taxaw tiaxan kadi sax dotu ñu lo ñëmé wax boy am nañ ko le déradé ha ñuy joxe carte bu ñuy joxe dañuy romb sa buntu kër ki tok cigarette bu la séné day ñëw day neub cigarette imam assalamualaikum yi jéggelu dé jéggelu jéggelu dé jéggelu ku la gis né dara jigen ju def yar ak no ay man ma ngi jégg bi assalamualaikum ah gis nga parce que l'air bobu lumière bobu yalla def ci yow ndaysan daf lay may wégel gis nga ñun tay buñ xamoon lu am kon allahu akbar yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayi'atikum yalla neena dama len di jegal seni bakar wa yaghfir lakum ma balen yalla mom borom xewal gu magla lolou moy ñentelu juromelu wote jurom benelu wote huwa nida'ul akhir moy wote gu mujju nak ci suratul anfal faqad waddaha lahum fihi tariqul izzati wa ususun nasr yalla leral na len wo len leralal len ne len yoon wi tax ngeen di tedd, yoon wi tax ngeen am victoire. Wa zalika bis-sabat amam al-a'da, bis-sabati amam al-a'da. Yalla ne bu len sonal sen bob nga fi nek ni ñuy nek fi di yonenti moñ dakon daawa ha wala ñu ñoko dak daawa mo moñ dakon daawa yonenti moñ ko non nangu ñaan ha wala way yalla ko ne jogol taxaw de jogol taxaw riposte taxaw way wo ko demal nga def daawa rek dama nga ñaan rek bo ñaané rek gaay nañ baye jaxani yow julli ko ne taxawal kem ñun nak dañu baña taxaw dama sun problème fo ñu taxaw tem mënu ñu daawa ba Sénégal nek état islamique yalla may ko won yonent yalla muhammad mënu ñu ñaan di julli di qiyam ba yalla Sénégal état islamique chami ku nax sun bop yonent bi mo ndegono nangu ñaan way yalla may ko lool dafa taxaw tem nax lool moy réalité mbir bu nek bo dundé réalité da ngay xam deug gi fo ñu taxaw tem ci kanamu tiaxan yi woné sunu deug ay bu féké né deug gi buy tassaro tiaxani buy tass ñepp and ci nangam nangam wa deug nék feulé ñom di yox yox yi di ki dara xam nga fuñu jëm moy ñi nékkon ci deug bi sax yeen say da nga leen di gisaat ci mbon gi parce que tiaxan deug rek momu taxaw ci kanamam jëlé ko fi mais sunu lool day tassaro mu ngor parce que iblis mo koy taral ba mu rafet ci kanamu nit ñi motax yalla leralal len ne len tariqul izzati wa ususun nasr wa zalika bis-sabati amam al-a'da bu ngeen beugé am tedde nge ñu ne bu ngeen beugé yalla dimbal len muna taxaw len ci kanamu noni taxaw len wa sabri 'inda al-liqa bu ngeen dajé ak ñom aussi muñ len choono yek jafé jafé yi muñ len ngeen taxaw bu len deltu gina ñun dañu ragal kasso dañu ragal karwas dañu ragal xif dañu ragal mar dañu ragal choono ba fi ne gaay dañuy dem casamance de doa fo ñu jog yeen saay ndaysan ma and ak gaay ci all bi ñu gis wa jimbo wala ñu gis wa masi wala ñu gis wa malboro mané gaay xol leen wa malboro Dakar lañ jogé ñeu Casamance di tassaré Marlboro ad-da'wa ila al-Marlboro ñe ad-da'wa ila Jimbo ñeu samp ngendeng seen ngandi pujum Jimbo di tassaro gaay di da'wa ñeu leen Jimbo di may ay pan di may ay siwo nit ñi di wuyisi mané xolal ñi dañuy da'wa di tassaré Jimbo pour nit ñi lek ko ñi di da'wa di tassaré cigarette pour nit ñi tok ñi di da'wa di tassaré mes pour nit ñi grefazu ha alays gazalif anani da'wa ila allah anani ba pare ngeen beug nak lu bon bu mu tassaro non il faut mu tassaro parce que ñi wotel yalla dañu bari wul wul bari wuñu ñepp nga tok ñepp nga daw da ngay dem ci mbolo bu joge fa ñeme wo fa leral ben cadeau yalla ben cadeau ñeme wo ko fa wax da ngay dugg ci auto ba wacc da ngay dem jakk ba genn da ngay ya sa bir keur sa ñeme wo fa da'wa sa bir keur ñoo ba wax dara xalé yi mu ngi ni kër gi kenn yow fajar ñam da ni nalaw ba gañ ba bare ñu né dañuy ki il faut ñu taxaw barakallahu fik su ko defé lolu ay mbir la yo xamné li moy suratu anfal li la yalla orienter sahaba yi paré len ñu dégg ko nak ñoomi ne kecc kecciara Allahu akbar nek ay blendé ay bâton yo xamné ragalatu ñu kenn ci aduna jangeen di suwaru amr biñ ko yonne mu ñew ci rustum mu fekk ñu ko garder ba wéñ ñëmé wu ko laal ñu ko laalal ay tapis rouge armes yi ñay yi tapis rouge mu ñew jaaral ci mbam mi ñu tégal ko piliane or mu tok ci suuf gaay di ré mu génné jaasi ji tek rusum ne ko wa yeen la ngeen li la lu xew mu ne ko ji'na li nukhrijakum min diqi dunya ila si'ati al akhirah wa nukhrijakum min ibadati al ibad ila ibadati rabbil ibad ñun dañu ñëw pour libérer len ngeen bayyi nit ñi ngeen di jaamu pour ngeen jaamu yalla ngeen bayyi aduna bu xat bi ngeen ñëw ci alakhira gu yaatu ge mu ne ko bu ngeen ñu wawé ñu bañ nak amru ndaysan fi mu tok la rocci jaasi ji nga jaasi dafa am fu muy nek lolou ñu naan mbar weñ la won mu ne ko kar jaasi ji genn mu ne ki moy nek suñu digënté ak yeen yi rustum daari xolaat gaay xolal benn nit tay ji ñu joge ñu yoni ko mu kenn waji mu ne ko xana yow amiru gaay mu ne ko yow bo gisone Umar da ngay de Umar xejul ci yeen de la ila Umar xejul ci yeen gis nga sahaba yi non lañ melone jang ngeen histoire man dubur room joge na room di xol ci kan moy Umar ba yeferi ñamo ñu genn guddi touri ndox ndax Umar ñu ne kenn demal nga xol liñu Umar moy kan mu ñew dugg bir medine jubal keur amirul mu'minin ana Umar ñu ne ko genn fu mu jaar ñu ne ni mu top mbedd yi fu mu jaar Umar lay laaj ba mu egg ci marché ba ñu ne ko dafa melni mu ngi fay ci suuf garab gi nelaw mu ñeu fekk Omar njeganaayo ay dalam tedd di nelaw mu xol ko ni ki moy Omar ñu ne waaw ki moy Omar ñu ne waaw mu ne ko hakamta wa adalta wa aminta wa nimta hakamta atenga wa adalta bi nga atenga mandu waaw ndaysan bi nga mando wa aminta nga am sécurité bi nga amé sécurité nga ñew ba ci marché bi te di dinalo am ngeen loon mak sal ñëwé ko ñew sand ga te di dinalo ñaka na ay dalam ha mu ñew ba sand ga wala mu ñew grand yof ñaka na ay dalam dinalo dem leen ngeen waxako kon wallahi ngeen xamné ñëmé wuko Allahu akbar gis nga ngoru l'islam kenn soxla wuko parce que lim waron def nako jeexna kenn faale wuko te di ci marché njaganaay say dal dina lo président de la république mu xol ko ndaysan ni suñu président ñun ñëmawuñ li ñun ñëmawuñ li xalaatuñ ko sax genn sans garde corps mom kenn ciundug ben nit Allahu akbar Omar ibn Abdul Aziz bi mu yoree nguur gi dafa mandu ragal yalla ba tilli akhar yi di lekkando sammkat bi neena kérok bima gisé tilli bi songu xar bi lek ko agressé ko mané amna lu xew dekk ba mu ñow fekk dañu coup d'état Omar ibn Abdul Aziz mu na xamone na amna lu xew mbok yi kon sunu borom subhanahu wa ta'ala wax na len ci wote bu mu jubum len wo bu ngeen bëgge am teddange bu ngeen bëgge tasare deug na ngeen taxaw ci kanamu noni waye muñ waye na ngeen di andak di teewal maggaayu yalla ci sen xol yi moy azamatullah ab julit day dugal maggaayu yalla ci xolam gis nga kérok ba sahaba yi gëmé Allahu akbar amatul ku reey ci ñom lo wax ñu ne la Allahu akbar moy yalla mo gëna mag lool moko gëna reey amatul keneen ku reey Allahu akbar bu xasse dugg ci yow jeexna Allahu akbar yefer ñëmé wuko yéne ngi dugg ci internet bi amna ben way bu yor sak di titalaté dañu fekk ay tubab taxawé mu ne Allahu akbar ci rek ay daw amna ci ben boy bo xamné drapeau Palestine rek la yor ñoo romb ay soldat rek mu tek drapeau ne Allahu akbar rek soldat yi départ fa lolu Allahu akbar yefer ñëmé wuko dama da ngay ré bobu gadé sa da ngay beg nak nek jollit le yalla don wax ne li turhibuna bihi adu wallahi wa aduwakum turhibuna bihi adu wallahi wa aduwakum da ngay len di terroriser non yi nga xamne seni non lañ ba pare nek non yi yalla mune ngeen taxaw tem wal i'tisam bil madadir ruhi allazi yu'inuhum ala sabat gis nga ndimbal du dem outil lenen dedet ndimbal ci sa ruh da ngay fexé nga jégué yalla sa ruh nga jox ko yalla yalla may la ben force jangene لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله الى اخر ايه باي بي جيك اولئك كتب في قلوبهم الايمان ñoñu la yalla def iman ci sen xol gis nga liman bu xasse nek sa xol sa ru jebal ko yalla yalla mo lay may force yalla mo lay may pouvoir yalla mo lay may katan go xamne amul len lo xamantene dina meuna taxawati ci sa kanam mulay yem wala mulay jaaxal wala mulay jomal ludul yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu yalla baat bob mulen woy moy ya ayyuhal ladzina amanu iza laqitum fi'a fasbutu واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون اي يان نيغم يالا بوغين داجاتي اك بن كوريل تي ييفير ياك نيمو مونا دون فاسبوتو نانغين ريبوستي نانغين تخاو نانغين ساخ نانغين تودو يالا لو باري باري نдах نغين تخه بن بروم خام خام دا فا وخني مالاد بوغن كو خاني ليك al marid iza muni'a at-ta'am buñ ko xagne lek ñu xagn ko nan ñu xagn ko garab yiñ ko wara jox malade bobu numuy def kon may tontu kan may tontu malade buñ ko xagne ñet lek nan ak garab gi mu wara utiliser lu koy jot day de munaka zalika al-qulub iza muni'a min zikrillah tamut xol yi buñ len téré yalla xol yi bu borom xol bi dul tuddu yalla xol bi day dé ala bi zikrillah tatma'innul qulub xol moy dundal tuddu yalla moy dundal xol mbok yi yalla ngi teje sar bi alwiya alwilaya alkamil bainal mu'min bainal mu'minin yalla mo ne julli ñi nañu bëggante nañu jappanté seen lo amna ligéy bo xamné su ngeen ko bëggé té ba paré tassaro du nek non lool mo ñu alak da ñu bëgg taxawal kaddu yalla ba paré nek ay kurili kuril ay mbolo mbolo ay kërri kër kullu hizbin bima ladayhim sahabay biñuy taxaw ci kanamu chaahani bobu mbolo bi ñoo ñun tudon ben tour lañ am moy muslim amuñu won ñetti tour amuñu won juroomi tour ben tour muslim julit tay ñun ñaata tour lañ yor suñu kër yi sax bo fi duggé wallahi alazim nga yor micro nga né wa kër gi yeen lan ngeen kenn du lo wax julit ñun waxal ben tour nga ragal nga tourner yow lan ngeen nga tourner yeen lan ngeen wala sax fan yi luñ xawal diw moy borom dekk rew moy chrétien ñu jey moy borom dekk bi ñëna tamit ñoo rew moy borom ben way mom tamit dajale nit dof yi ñoo mom dekk bi jërëjëf wa faan dekk bi dof ye ko mom mané ko jërëjëf wa faan dof yi dekk bi ñoo ko mom mané ko waaw yow mi ya wax dekk ku day jëre yene mom dekk bi ku day ne ma mom dekk bi di dekk bi yene ko mom ana ñu mom dekk bi de nañ baye fi dekk bi kon kay momu ñu dekk bi Allah waye nga shaytan yu amul bop amul gene diiw momum dekk bi wala diiw moy li diiw moy le te diiw momu ngay wax ya ko tay xam nga ne momuko ya ko tay xam nga ne munuko ya ko tay xam nga ne waye shaytan ah shaytané moy nax nit ñi yalla teje aye yi yim woyé julit yi ci sar bi mu ne len nek len ben wa bu len wute seni yaram wute na seni lak wute na waye ben umma ngeen fahum ummatun wahid su ngeen defee lolou yalla neena ma dimbali len wa ngeen yekne yene ay mbok yefer yi tamit ñom ñoy and nek ben camp wal ladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd la illa taf'aluhu takun fitna wa fasadun 'arid takun fitna fil ard wa fasadun 'arid yalla neena yefer yi ño wara and ño wara alier mo tax gis nga chaque jour da ngay gis yahoud yak nasaran yak ateye yak mushrikun yi ñoy nek ben chaque jour di xex julidi fu ngeen gis coalition da ngay gis yefer yi ño fa and di duggal di mbugal julidi parce que dañ lañ nang lolu waye ñun julidi door gis mukk sa yo gisee ay julit and ab julit la ni door ndor ñi yefer de ab julit la ni door saay gis ay julit and julit sen morom wa ben jigen dama sess barki dem neema imam dama am problème maneko am munema sama jeuker dal di mon jihad def maneko fan munema libi maneko libi munema wa maneko libi kay amul jihad mané ah dego ñu ñaan dañu demon jehi libi jihad maneko wa deg nako waye libi ñan ñofa nek ay julit da nga dem jihad ay julit kuy dem jihad kay da nga dem israël ñun bañ juddo ba legi israël mu ngi nokatu palestine bama juddo ba tay ma ngi fekk israël di door palestine musuma gis ay julit ñu ne nañ dem jihad fofu legi julit mu ne damay jihad dem syrie sori mi syrie ñan ngay ray ay julit damay jihad dem pakistan ñan ñofa nek damay jihad dem libi ñan ñofa nek damay jihad dem mali ñan ngay ray ay julit ah waw man dama xor dama yakaron ne jihad moy ay jéfer la ak ay julit wala man de lol la jangon man de janguma jihad ñaari julit allah akbar pa pa pa allah akbar pa janguma ko won ku neen allah akbar di tire ndeysan ki nan la ilaha illallah ki nan la ilaha illallah li waji waxon ndeysan di senegal ak mauritanie di xex evenement nar ya neena dañu gaddi jasi rek gis ben nar neena ñukoy gor muy wax la ilaha illallah waji nan ko rayal waji rayal nar la mu nan la ilaha illallah gay di cior mu nan la ilaha illallah aka metti la ilaha illallah ngana nar la la ilaha illallah allahu akbar alhamdulillah mbokki lolou mo nekkon darsa tay assalamu alaykum wa rahmatullah